alivyomtendea baba ni vibaya sana. Ama leo nieleze ni upi baba aliyenizaa. Ama mimi ni mtoto asiye na baba nifahamishe. Majirani walinieleza baba yangu yuko hai. Sasa miaka 15 sijamuona baba yangu. Heri unipeleke kwetu mama, nyumbani kwa baba yangu. Na baba nifahamishe. Majirani walinieleza baba yangu yuko hai. Sasa miaka 15 sijamuona baba yangu. Heri unipeleke kwetu mama, nyumbani kwa baba yangu. Nipeleke kwa baba. Visa ulivyo mtendea baba yangu, kwa kweli jama sikuridhika. Lile lile. Mama, nipeleke kwa baba. Hata matendo ulio yatenda mbele ya Mola kuna sheria. Mama, nipeleke kwa baba. Heri nile mapumba na kauzu, bora nikiwa kwa baba yangu. Mama, nipeleke kwa baba.